تمالا یستقدمون اصل تهجر کې ودا تراشی ما تسبق من امتن اجلها اصل ته مؤمنون کې ومن در تراشی ما تسبق من امتن اجلها سریل حساب سریل عقاب کلا اذ جاءت وقت العذاب چې کله هغه وخت مقرره مقدره په تقدیر د باری تعالی چا وخت پوره شي نو ته ګوره بیا سکند پنه لګي و انه اعلان د جمال اول کې جلالت او نورستو د جمال و انه لغفور رحیم بشک الله دې بخون کې مهربان سورته انعام امتیازات سورت ممتازو پر رد د تمام اقسام د شرک نهایت وضاحت اور دلائل سرا رد شرک فی العلم فی الدعاء فی التصرف والعبادہ دا سلور اور اقسام د شرک تردید سورت انعام نهایت بسط و تفصیل سرو کا ازمن اساتذہ کرام چنور آیتون سورتونو کې بچ دلائل عقلیه په کثرت بوي کنه نو دا غیر لپاره به نمونه دا پیش کوم لکه سورت انعام کې لکه سورت نحل شو سورت یونس شو دا سورت روم شو په دې کې دلائل عقلیه زیات دي نو حضرت وی په یونس کې په نحل کې کثرت د دلائل عقلیه و دی لکه چې په انعام کې مخکی سورتون نا چکم تیر شلا و داس مدلل سورت فقط دا اشراک ارباؤ کی و دلائل اقلیو سر نو تیر شئے لکه چه دا سورت دے دا دی امتیاز دے دیم پا سورت امتیازاتو کی دا دے چه سورت ممتازو پا ذکر دا سلور و اقسام و دا مشرکینو بی عباد اللہ الصالحین بالجن والملائکا و بالکواکم دا سلور وارا پا دی صورت کے بیان شوی دی اقسام دا مشرکین صورت ممتازو پا مناظری دا حضرت ابراہیم علیہ السلام پلار اور قوم سرا او صورت ممتازو پا ذکر دا اسماء انبیاء علیہ السلام بطوری موافقت دا ابراہیم علیہ السلام سرا تلک حجتنا تیناها سرا صورت ممتازو د شرکی فعلی په تردید باندې چای کې رسومات جاهلیت تعین وو چې تقسیم د غلی او د ارزاقو نصف لله او نصف لغیر الله سورت ممتاز او سسرا فقرت د رسمنو د مشرکینو چا سلور قسم محرماتو سورت ممتاز او په غلطی عقیده د مشرک باندې چا سیشو او لازم کول په حب د معبودان باطلو سورت ممتاز و پرد اغا رسم باطل د مشرکینو چرا مردار بچے د ساوری اغا به سبب د برکت گنا ٹھیک شو دا لکه بل ذکر په دې طریقې سره ناراضی لکه جدار نه په دې طریقې سره سورت ممتاز اخر سورت ممتاز په ذکر د یول اس مسائل سره چې پنځه مأمورات اور شپږ منهیات سورت اعراف ترتیب مصحف کی وم نمبر دے پس سورت انعام نا